วันนี้เป็นวันที่มาค่ำกลางเดือนที่สองเป็นวันลอยกระทงของชาวโลกแล้วประเทศนี้เขาเรียกว่าวัฒนธรรมในนั้นวันนี้ก็คงจะพูดเรื่องของอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนพึ่งอย่างไรทีนี้พระพุทธองค์จึงทรงเตือนสาวกทั้งหลายต้องทำความไม่ประมาทได้บิดโดฟีที่ผ้าเล่มหรือพูดโดยวงหารก็เลยว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ย่นลงก็คือในความไม่ประมาทคำว่าความไม่ประมาทเนี่ยไม่อยู่คืออะไรคือเจริญสติสมาธิมันจะมีองค์ธรรมก็คือสัมมาวายามะในองค์8ทำองค์ธรรมมีความเพียรทีนี้พึ่งตัวเองอย่างไรเราเกิดมายังพึ่งไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้ผู้ให้กำเนิดนั้นเป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่ลืนตาดูโลกมนุษย์เราเกิดหลวงพ่อเคยพูดบ่อยๆวิญญาณตัณหากรรมเป็นตัวให้มนุษย์เกิดวิญญาณคือปฏิสนธิวิญญาณมันอยู่ในจิตวิญญาณไอ้ปรมัตถ์กับสมมุตินี่มันจะคู่กันอยู่มันแยกกันไม่ออกสมมุติมันครอบงำสงบแนมเหมือนธรรมชาติผลไม้มันออกมาก็ต้องดอกก่อนออกดอกก่อนต่อไปก็เป็นผลผลเมล็ดต้องมาแล้วกำจะมีเปลือกหุ้มห่อมาตลอดปกปิดหุ้มห่อมาตลอดนี่คือกฎธรรมชาติโลกนี้เกิดมาจากอวิชชาตัณหานี่มาทีหลังโลกอย่างพระพุทธองค์ทรงมาโปรดเวนยสัตว์สร้างบำเพ็ญบารมีมาจนมาได้เป็นพุทธะทรงมาโปรดให้ลงมาโปรดเวนยสัตว์อย่างไรมัตตาชะลูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณมาเผยแผ่ธรรมะเผยแผ่ของสัจธรรมนั่นเองธรรมะก็คือสัจธรรมนี่นั้นผมเองกับมึงกันเกิดมาจนอายุ45ปีบวชเองก็บวชเรียนมาแล้วไม่ได้ใช้พอว่ากระแสโลกมันรุนแรงอาศัยเมื่อยังหนุ่มวัยรุ่นก็ขนองไปตามกระแสเสียงกระแสลูกเสียงกิเลสสัมผัสกามคุณนาจนกระทั่งอายุ45ปีอยู่ทางโลกมืดจิตมืดบอดกระแสโลกครอบงำตั้งแต่อายุ46แล้วก็เพิ่งจะมาบวชเป็นพระครั้งแรกกล้าบวชเป็นสาเดียว ีนี้คนอายุมากเนี่ยมันลงเหมือนโยนของขึ้นไปพอหมดแรงมันลงดึงไม่อยู่ฉะนั้นโบราณว่าไม่แก่ดับยากมันลงแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงเมื่อเกิดมาจนจำความได้ขึ้นมาศึกษาเราเรียนไม้กำลังพุ่งเหมือนไม้ไผ่มันพุ่งปีดขึ้นไปเลยสูงขึ้นมาปีเดียวสูงกว่าไม้แก่สามสี่ปีไม้แก่แล้วมันลงงอลงเห็นนั้นผู้ที่หนุ่มหนุ่มวัยรุ่นไม่ควรประมาทมันกำลังพุ่งสติกำลังรุ่งเรืองกำลังเรียนกำลังจำสว่างสวัยควรเหลือเราประมาทนี่ผมก็เตือนพวกเธอเมื่ออายุมากแล้วนี่มันลงดึงยากถ้าได้เข้ามาวัดก็ยังเป็นนิสัยเท่านั้นไงเพียงปลูกเป็นนิสัยนิสัยก็หลงหลงลืมลืมได้มั่งเสียมั่งมันลงแล้วนะมันเสื่อมแล้วเริ่มเสื่อมเหมือนรถใช้ไปห้าหกปีสิบปีมันเริ่มเสื่อมของอะไรคอนแกนแล้วยอมเปลี่ยนแปลงไปตามอายตนะของมันนี่คือกฎธรรมชาตินี่การพึ่งตัวเองพึ่งไม่ได้แล้วเหมือนเด็กเกิดใหม่ๆยังพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพ่อแม่สมมุติพ่อแม่แหละที่ทำให้เราเกิดรับผิดชอบคนที่ว่าพ่อแม่นี่ปู่ย่าตายายลงทะเบียนไว้ในอำเภอศาสนาพุทธบางครอบครัวบางพ่อแม่ยังมิสาทิฏฐิไปทำบุญให้ทานอันนั้นตามประเพณีที่ปู่ย่าตายายพานำไปให้ได้เข้าวัดแต่ไม่ได้ศึกษาตรงแท้ละเอียดอ่อนก็เลยตามประเพณีก็เรียกว่าวัฒนธรรมมาลูกหลานไปใส่บาตรไปทำบุญบางคนก็ไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมไม่เอากลับบ้านเพื่อจะไปทำภารกิจธุรกิจต่างๆเพื่อร่ำเพื่อรวยเยอะทีเดียวยิ่งปัจจุบันนี้แล้วเลยนั้นพุทธองค์จึงทรงให้ออกพิสาโบสถ์เวลายตะพูดในสวนงามเนาะพระต้องไปโปรดสัตว์ไปถึงประตูบ้านเนี่ยไปบิณฑบาตให้เด็กก็ได้ทานบารมีแค่ทานบารมีเขาก็ได้บุญบุญคืออะไรบางคนก็ว่าพูดโดยสมมติว่าทำความดีไม่ว่าทางโลกทางธรรมแต่บุญจริงๆนั่นก็คือเสียสละตามกาลเวลาที่มันล่วงไหลไปนี่ตัวเสียสละคำว่าเสียสละก็ให้มันลักษณะเดียวกันคำว่าให้เสียสละคำว่าจาคะในภาษาบาลีพูดง่ายๆก็เรียกภาษาแขกภาษาอินเดียภาษาสังกัปปิอันนี้มันสมมติหมดเลยไม่ว่าให้หรือเสียสละหรือจาคะบริจาคอะไรต่างๆแต่ตัวจริงคือมันไหลไปลุงเช้ามา ลืมตามาเริ่มแล้วเริ่มเกิดเห็นแล้วเห็นสิ่งสมมุติหมดเลยแสงสว่างอันเนี้ยมันครอบงำเราสมมุติถ้ามนุษย์สัตว์กับสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาครอบงำนี่คือตัวอวิชชาเห็นนั้นเรามาพุทธปฏิบัติพุทธองค์ยังว่าอาตาเยอัตโนนาโถตนแลไปเป็นพึ่งแห่งตนพอโตมาแล้วเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็เลี้ยงเราโตมามีการศึกษาพื้นฐานมาดีแล้วพึ่งตัวเองไม่ว่าจะนั่งยืนเดินนอนพึ่งตัวเองไงไม่ว่าจะกินจะทำอะไรพึ่งตัวเองทางนั้นเลยถ้าคนไหนที่คนพิการก็ต้องอาศัยผู้อื่นถ้าเราสมบูรณ์เราพึ่งตัวเราเองดูการกินแต่เราเป็นเด็กพ่อแม่ต้องดูเช็ดผ้าผีสีปลาเยี่ยวอะไรต่างๆพอโตขึ้นมาต้องพึ่งตัวเองแล้วให้ดูตัวเองทีนี้มันไม่ได้พึ่งตัวเองเลยถ้าใช้พึ่งผู้อื่นมีส่วนมึงก็มีส่วนแบ่งเขาจะชี้แนะเราอันนี้ก็ต้องอาศัยผู้อื่นเหมือนกันโบราณก็น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอายะมันยังอาศัยซึ่งกันและกันแล้วเหตุปัจจัยตัวเราก็ต้องมีเหตุปัจจัยพอลืมตาก็เห็นเป็นเหตุนะเหตุได้เห็นมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งทางเข้าในอายตนะหกของเราเราก็ต้องพึ่งตัวเราเองใครจะมาแก้ไขเราไม่ได้เราก็ต้องแก้ไขตัวเราเองเตือนตัวเราเองนี่เขาเรียกพึ่งตัวเองครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านก็เพียงชี้แนะเท่านั้นเองบางคนก็ไม่เชื่อยันนี้เขาออกข่าวเอาพุทธประวัติพุทธเจ้าออกเป็นการ์ตูนออกเป็นรูปพระรูปคารวะอย่างพระอาจารย์ชีออกบิณฑบาตพระกาลีบุตรเชื่อเหลือพระรามถามพระคุณเจ้ามีอะไรจะชี้แนะบ้างใครเป็นตถาคตเป็นศาสดาของเธออาจารย์ชีก็ตอบว่าสมณะโคดมทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุเมื่อเหตุดับผลก็ดับสมณะโคดมปกติตัดอย่างนี้พระสารีบุตรก็ขอให้นำไปแค่นี้เขาก็ได้สาวกก็แนะนำแค่นี้ให้นั่นพระสารีบุตรจึงได้เป็นอักษาวกข้างขวาเผยแผ่ธรรมะจนถึงเราทุกวันนี้เลิศด้วยปัญญาไม่ได้นั่งกรรมฐาน15วันบรรลุแต่พระโมคคัลลาดวงตาเห็นธรรมทีหลังบรรลุก่อน7วันต่างกันทำความเพียรเหมือนกันอีกคนหนึ่งฟังพวกนี้คนถามปัญหาพุทโธกิติสามธรรมมิทาทิฏฐิสมาทิฏฐิอุเฉทิฏฐิฟังไปทำพัดไปพอจบก็มารู้ก็ฟังด้วยสติเห็นแล้วจะทำอะไรด้วยสติ สติมันจะรู้เลยผิดถูกเหมือนเราเจริญอานาปานสติระลึกนับระลึกบรรทุกสติผิดนับใหม่ถูกนับเลื่อนไปนี่เห็นผิดเห็นถูกเห็นในผิดเอาไหมถ้าถูกนับเลื่อนไปนี่คุณเจริญสติไม่ว่าทำอะไรทุกกรณีถ้าผิดแก่ถ้าถูกทำเรื่อยไปสติจะเห็นผิดเห็นถูกแม้แต่พูดก็ยังพูดผิดแต่รู้ผิดรู้ถูกนั่นไม่ใช่ไม่ใช่นักปฏิบัติไม่ใช่นักปฏิบัติยังเอาตัวรู้ผิดรู้ถูกนั่นโมหะมันครอบงำนะถ้าเห็นผิดเห็นถูกนั่นแหละถูกต้องรีบแก้ไขไม่ว่าทำอะไรทุกกรณีแม้ก็ต้องกินอาหารการกินขยับขยื่นตัวเกิดตัวดับฉะนั้นเราจึงหลับตาภาวนาเจริญสติและลึกนับผิดถูกเห็นคนทำอะไรผมดูสังเกตดูคนทำด้วยสติอย่างทำด้วยความรู้สึกไปอย่างทำไปทรงเดชนั้นทำด้วยความรู้สึกแต่ทำด้วยสตินะเก็บรู้ทำแล้วก็วิเคราะห์ตรวจตาความเรียบร้อยอะไรถูกอะไรผิดคนนั้นทำด้วยสติเรียบร้อยหมดและตรวจตาดูความเรียบร้อยหมดบางคนก็ทำไปเดินไปเดินมาไม่ค่อยทำหรอกจะทำก็ไม่ทำจะหยิบก็ไม่หยิบทำไปเล่นไปอันนี้ไม่ใช่นางปฏิบัติปฏิบัติก็ตั้งสติให้มันทำอะไรทำด้วยสติสัมปัญญาพิจารณาความเรียบร้อยเลยเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยไปกินบ้างไม่เล่นทำโดยสติบางคนก็เผลอสติไปเล่นไปทำไปเล่นไปอันนี้เป็นนิสัยคฤหัสถ์แก่นักปฏิบัติฉะนั้นผมจะให้ทำป้ายหลับตาไม่เห็นทั้งตาไม่เห็นมืดถ้าหลับตาหันมาดูตัวเองเจริญสติระลึกขยับทีหนึ่งมันจะเห็นทันทีเลยเห็นการเกิดดับนั่นตัวจริงตัวสภาวธรรมถ้าลืมตามาเห็นบุคคลนั่นสิ่งสมมุติขึ้นมาทำให้วุ่นวายเลยแนะนำเท่าไหร่ฟังแต่เวลาเอาไปใช้ไม่เอาบุคคลไปใช้มันก็เลยไม่สิ้นสุดไม่สว่างไม่เข้าใจในธรรมะพยายามหลับตาลืมตาอยู่วิเวกหลับตาแล้วก็โยกไปโยกมาโยกแขนโยกขามันจะเห็นด้วยตาปัญญานี่ตัวจริงสภาวธรรมแม้แต่หายใจเข้าออกไม่ก็เห็นลมเข้าลมออกเป็นเกิดดับนี่คนเอาธรรมะกินเหมือนกันโดยมากมันจะสมมุติเข้าไปแทรกพอกระทบปั๊บมันจะสัตว์บุคคลเข้าไปแทรกพอแทรกปั๊บมันจะขุ่นทันทีเลยมันจะเกิดโทสะทันทีเลยอันนี้แน่นอนที่สุดสมมุติเข้าไปแล้วแชร์เข้าไปแล้วถ้าคนไหน มีสติกำหนดจะเห็นว่าสภาวะธรรมเกิดดับมันจะเบาแม้แต่หลวงพ่อพูดไปก็จะพึงเชื่อจะเอาไปประพฤติปฏิบัตินั่นแหละถ้ามันถูกจริตมันเบามันเกิดปัญญาขึ้นมาเรื่องไปเชื่อตรงนั้นพอพูดไปมันเพียงสมมติแต่ต้องพูดโดยชี้แนะเตือนสติพวกเราผมก็ดูผลมันอยู่ดูผลอยู่จะเพียรยังไงก็เพียรอยู่เดินทั้งวันทั้งคืนก็เดินอยู่ถ้าไม่ใช้สติก็เท่านั้นแหละการสงบมีอยู่สองลักษณะสงบด้วยสมาธิอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสังฆบาลสงบด้วยสติปัญญานั้นยาวนานลืมตามันเห็นแล้วเห็นด้วยสติญาสิ่งสมมติหมดเลยแม้จะพูดไปก็สมมติหมดดีไม่ดีก็สมมติหมดตัดทิ้งเลยนั่งยาวนานไม่เอาอยู่สมมติแต่ไม่คิดสมมตินี่เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาถามก็พูดไม่ถามก็รับไปเฉยมุกเบคาไปเลยนั่นขจิตเขาว่างแล้วเขาเห็นแจ้งหมดเลยถ้าสงบด้วยสมาธินั้นสมาธิเป็นอารมณ์คุณก็มีปัญญาสมาธิเขาก็มีสติเขาก็มีแต่เขามองว่าสิ่งสมมติหมดว่างเปล่านั่นส่วนนี้ลันดอนเป็นนามธรรมไม่มีเกิดไม่มีแก่เจ็บตายแล้วอันนั้นยาวนานไอ้สมาธินี่ยังบังคับอยู่ทำหน้าสมาธิสงบด้วยสมาธิอย่างนี้อันนั้นก็สงบด้วยสติปัญญารู้แจ้งหมดเลยอย่างนั้นเขาจึงเตือนพวกเราผู้ที่ไม่แม้ต่างคุณจิตจึงบริสุทธิ์ที่คุณแล้วปัญญาคุณก็รู้แจ้งแทงตลอดนั่นแหละตั้งอยู่ในสิกขาสามศีลคือปกติสมาธิก็ก็มีไม่ว่าทุกกรณีรวมแล้วแต่ปัญญารู้แจ้งหมดสิ่งสมมุติก็คือวิมุตตินั่นเองดังนั้นเราต้องพึ่งตัวเราเองต้องทำด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองเห็นด้วยตัวเองรู้นั่นเป็นตัวมารตัววิญญาณตัวจิตตัววิญญาณยังได้น้อยก็มีสมาธิมีสติเห็นการเกิดดับเรื่อยไปนั่นสูงแล้วไม่ได้มาเกิดในมนุษย์นะไปสุทาวาสทำลายความรู้สึกอยู่ในสุทาวาสเข้าสู่พระนิพพานเห็นนั้นเราต้องพึ่งตัวเองหลวงพ่อก็เป็นผู้ชี้แนะให้เครื่องอาศัยปัจจัยสี่ให้เป็นของส่วนกลางมัชฌิมาปฏิปทาอาศัยทุนวัดรวมรวมทุนเอาไว้เพื่อได้เอาดอกออกผลมาเลี้ยงกันมากินกันเพื่อปฏิบัติธรรมอย่าไปเอาอย่างอื่นมีอะไรช่วยกันประคับประคองยังหนุ่มยังแน่นประมาทไม่ได้ต้องคอยทำคอยเต้นไปไอ้ไม่ลงแล้วนี่จะดึงก็โดยากเลยถ้าไม่มีทุนเก่าแล้วก็ยากเห็นว่าพวกเราประมาทไปนึกว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเลย ไม่รอนั่นคือความจริงปรากฏขอให้หลับตาไม่เห็นลืมตาเห็นนั่นเป็นสิ่งสมมติหมดเลยเอาตัวนี้เป็นหลักให้ได้ดวงตาเห็นธรรมหูนี่ง่ายตานี่ยากพอมันแทรกโดยสมมติพอลืมตาสมมติถ้าหลับตาลืมตานี่มีสติที่ตาคนนั้นจะได้ดวงตาเห็นธรรมเราจะเอาอะไรเอาธรรมะกับตาเราหลับไม่เห็นโยกมาโยกมาก็มีแต่คืนดับเป็นสภาวะธรรมอันนี้ตัวจริงนะสมมุติมันจะแอบแฝงว่าตัวกูของกูไม่ใช่อันนั้นแหละสมมุติเอาตัวเกิดดับตัวขยับเนี่ยตัวเกิดตัวนิ่งตัวดับยกแขนยกขาถูตัวรูปอยู่เนี่ยมีแค่นี้รูปนามรูปกับรูปกระทบกันแล้วก็เกิดรู้สึกขึ้นมารูปนามเอาตัวนี้เป็นอารมณ์หรือเกิดดับก็ได้สูงแล้วถ้าเทียบปริยัติก็ได้อนาคามีจริงแล้วไม่มาเกิดในมนุษย์นี่หรอกนี่หลวงพ่อหาให้หมดแล้วต่อไปหลวงพ่อก็จะอยู่เบาแล้วเหนื่อยพูดของเก่าๆให้ดวงตาเห็นธรรมซะเพื่อจะได้ทำความเพียรตลอดกาลใครเอาธรรมะโลกนี้น่าเบื่อหน่ายเพราะมีแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งกลางวันไปก็ไม่เชื่อกลางคืนก็ไม่เชื่อนี่มีการเกิดดับตลอดเวลาชีวิตเราก็แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งไม่เกิดก็คืนกลางวันไม่ตายก็กลางวันกลางคืนอยู่สองลักษณะอย่างนี้มีเกิดดับไปกินมาตั้งแต่เล็กจนโตไม่รู้จะพอมีเข้ามีออกมีเกิดมีดับนี่ตัวจริงมันนี่เขาเรียกสภาวะธรรมแต่สิ่งมันนิพพานเนื้อมันนี่เนี่ยอภิธรรมก็สภาวะรับรองยังสมมุติกว่าสภาวะธรรมแต่ความไม่มีความว่างเปล่าไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนั่นแหละกันเป็นอสังขตธรรมธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนั่นรู้แจ้งแทงตลอดอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจใจว่างแล้วตาก็ว่างหูก็ว่างว่างหมดเห็นเกิดดับธรรมดาเป็นอนิจจังอนัตตาสุญญตาอยู่จุดเดียวทั้งตากับอนิจจังอนัตตาสุญญตาทั้งหูก็เหมือนกันหมดล้อมตัวมันก็ว่างเปล่าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นแหละเป็นพุทธศาสนาเป็นแดนอมตะพระเจ้ากันยังอยู่สาวกผู้ที่ท่านสำเร็จจบพรหมจรรย์ท่านถึงปรากฏให้เห็นอยู่แม้ผู้มีธรรมไอ้สิ่งเหล่านั้นเขาจะมองแง่สมมุติอย่างหนึ่งไอ้สัตว์บุคคลนี่แง่สมมุติเขาไม่เอาเขาตัดออกไปเอาแง่ธรรมะสภาวะธรรมเกิดดับเกิดขึ้นตั้งดับไปแล้วก็ว่างเปล่าที่สุดคือความว่างเปล่าเมื่อมาเมตตาคุณบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาคุณเห็นหมดในกองสังขารเห็นนั้นแหละผมจึงดูออกเห็นหน้าเบื่อหน่ายและต่อไปจะพูดน้อยแล้วและจะไม่พูดและการงานต่างๆฉันจะบอกไปทางพระทางเทียมฉันจะไม่อยากยุ่งนะจะหยุดละพักผ่อนนะ ทำเอากันไปเลยจึงบอกว่าวันนี้พูดอัตติอัตโนนาโตตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนผมเป็นผู้ชี้แนะมีอะไรมาไต่ถามได้ทำป้ายทุกป้ายให้หมดแล้วก็มาทำเรื่องดวงตาเห็นธรรมนี่ให้เข้าใจไม่มีที่ไหนเขาจะชี้แนะถึงขนาดนี้หรอกแล้วก็มีเมตตาธรรมเจริญเมตตาธรรมให้นามบัตรในแจกค่อยหมดไม่ว่าเด็กว่าโตหาไปแจกทำเป็นอันนี้ไปแจกโรงเรียนเลยเขาจะใช้ไม่ใช้ก็แจกให้เขาเป็นวิทยาทานให้เขาหาทางอาจารย์ใหญ่สองโรงเรียนก่อนไม่ไปก่อนทีมตรงนี้จะตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปเลยถ้าเขาไปใช้นี้ต่อไปวันข้างหน้ารุ่นเด็กเรียนรุ่นอนุบาลมันจะมีแต่ความสงบมีแบบแนวคือกฎธรรมชาติเดียวคงกรรมมีอันธพาลเนี่ยมันก็มีเหมือนกันมันไม่เอาเมตตาธรรมมีแต่จะเบาพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็จะได้รู้ตัวสมาพระที่จอมปลอมมีทำตัวใหญ่ๆทำภาพอย่างนี้มีเงินแล้วผมจะทำเลยติดไว้หน้าวัดเลยทำป้ายไว้เลยทำแท่นป้ายไว้หน้าวัดทำรูปภาพพระพุทธเจ้าเหมือนกันต้องมีเก่งมีกว้างอยู่กับพระพุทธเจ้าคือธรรมชาตินั่นเองก็ตายมาอะไรมาเนี่ยเมตตาธรรมเจริญเมตตาธรรมคำจุนโลกแล้วเมตตาของเราไม่ยากกราบครั้งที่หนึ่งเมตตาคุณกราบครั้งที่สองบริสุทธิคุณเมตตาคุณบริสุทธิคุณปัญญาคุณใครๆก็อยากได้ปัญญาเหมือนกันถ้ามีปัญญาแล้วมันก็รู้แจ้งแบบอันตรพาลก็ไม่เอารู้ผิดรู้ถูกต้องตรงในฝังพื้นฐานตั้งแต่อนุบาลขึ้นมาเป็นท่องมนต์นะดีกว่าท่องมนต์ได้เลยมนต์นมัทธะปฏิบัติอย่างแรกสวดเนี่ยสวดมนต์เช้ามนต์เย็นนะภาคปฏิบัติอย่างนั้นอย่างกรณีเมตตาสวดอย่างยะโตหังปัจจินีก็เรื่องของพระองคุลิมานมันเป็นพระสูตรเรื่องประวัติเรื่องพระสูตรต่างๆแต่แปลออกไปแล้วก็คือการปฏิบัติตรงนั้นมากาลุมิโกแต่ตัวนี้แหละรวมยอดตรงนี้ก็เรื่องวิหารธรรมใส่ไปดูย่อก็ไม่ได้ดูนิ่งให้ใกล้กันนะใครไม่เห็นก็ต้องดูตัวนี้เขาจะเอาไปใช้มาไม่ต้องไปพกเครื่องรางของขลังเลยเมตตาตัวเดียวสัตว์ก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเข้าถึงจิตปั๊บเลิกกินเนื้อสัตว์ทันทีเหตุอยู่ตัวเราเราไม่กินสัตว์ก็ไม่ตายไอ้ป่าว่าไม่กินจะไปซื้อเขาจ้างเขาขายก็ผิดจริงเลยในแก่ตัวผมเองไงผมไม่กินเนื้อสัตว์มันเกิดไม่ได้อาป่าถูกน้องมาอาป่าไม่ออกอาป่าออกก็ไม่ถูกขายฉันเพราะฉันไม่มีเวรกับสัตว์เนี่ยนักบวชจึงว่าน้ำมีอะไรดีๆวะมีภาวนาเจริญธรรมภาวนาเนี่ยตัวนี้ไม่ว่าสัตว์ไม่ทุดงขีดเส้นเมตตามาเห็นรอยเต็มเข้าไม่ได้ไม่มีอะไรพบเครื่องรางของโลกกันทีไม่เล่นมันนี่เล่นตัวนี้ตัวเดียวนี่แหละ ฉะนั้นเรามีเมตตาเมื่อเมตตาคุณเกิดบริสุทธิ์ที่คุณก็ตามมาเมื่อเงาตามตัวบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาก็เกิดแจ้งหมดเลยโอ้จะโล่งโปร่งหมดเลยนั่นพุทธเจ้าแบ่งมือเฮ้ยกามบุตรไม่ใช่นะพวกหลอกนะเดี๋ยวนี้มีของหลอกเยอะเลยแล้วคนก็โง่เยอะคนฉลาดไม่มีเท่าไหร่แล้วขออายุติเวียนตรงนี้นะจะได้ไปทำภารกิจอื่นต่อไป